Üçüncü esas. Mes'ele-i melaike ve ruhaniyat o mesaildendir ki, tek bir cüz'ün vücudu ile bir küllün tahakkuku bilinir. Bir tek şahsın rü'yetiyle umum nev'in vücudu malum olur. Çünkü kim inkar ederse külliyen inkar eder. Bir tekini kabul eden o nev'in umumunu kabul etmeye mecburdur. Madem öyledir, işte bak, görmüyor musun ve işitmiyor musun ki, bütün ehli edyan, bütün asırlarda, zaman-ı Adem'den şimdiye kadar melaikenin vücuduna ve ruhanilerin tahakkukuna ittifak etmişler ve insanın taifeleri birbirinden bahsi ve muhaveresi ve rivayeti gibi melaikelerle muhavere edilmesine ve onların müşahadesine ve onlardan rivayet etmesine icma etmişlerdir. Acaba hiçbir fert melaikelerden bilbedahe görünmezse, hem bilmüşahede bir şahsın veya müteaddit eşhasın vücudu kat'i bilinmezse, hem onların bilbedahe, bilmüşahede vücutları hissedilmezse, hiç mümkün müdür ki böyle bir icma ve ittifak devam etsin ve böyle müsbet ve vücudi bir emirde ve şuhuda istinat eden bir halde müstemirren ve tevatüren o ittifak devam etsin? Hem hiç mümkün müdür ki şu itikad-ı umuminin menşei, mebadi-i zaruriye ve bedihi emirler olmasın? Hem hiç mümkün müdür ki hakikatsiz bir vehim bütün inkılabat-ı beşeriyede, bütün akaid-i insaniyede istimrar etsin, beka bulsun? Hem hiç mümkün müdür ki şu ehli edyanın, bu icma-ı azimin senedi bir hadsi kat'i olmasın, bir yakin-i şuhudi olmasın? Hem hiç mümkün müdür ki o hadsi kat'i, o yakin-i şuhudi hadsiz emarelerden ve o emareler hadsiz müşahedat vakalarından ve o müşahedat vakaları şeksiz ve şüphesiz mebadi zaruriyeye istinat etmesin? Öyleyse şu ehli edyandaki bu itikadat-ı umumiyenin sebebi ve senedi, tevatür-ü manevi kuvvetini ifade eden pek çok kerrat ile melaike müşahedelerinden ve ruhanilerin rü'yetlerinden hasıl olan mebadi-i zaruriyedir, esasat-ı kat'iyedir. Hem hiç mümkün müdür, hiç makul müdür, hiç kabil midir ki hayat-ı içtimaiyye-i beşeriyye semasının güneşleri, yıldızları, ayları hükmünde olan enbiya ve evliya, tevatür suretiyle ve icma-ı manevi kuvvetiyle ihbar ettikleri ve şehadet ettikleri melaike ve ruhaniyatın vücutları ve müşahedeleri bir şüphe kabul etsin, bir şekke medar olsun? Bahusus onlar şu meselede ehli ihtisastırlar. Malumdur ki iki ehli ihtisas binler başkasına müreccahtırlar. Hem şu meselede ehli ispattırlar. Malumdur ki iki ehli ispat binler ehli nefi ve inkara müreccahtırlar. Ve bilhassa kainat semasında daim parlayan ve hiçbir vakit gurub etmeyen alem-i hakikatin şems-ü şumusu olan Kur'an-ı mucizül beyanın ihbaratı ve risalet güneşi olan Zat-ı Ahmediyye'nin aleyhissalatü vesselam şehadatı ve müşahedatı hiç kabil midir ki bir şüphe kabul etsin? Madem tek bir ruhaniyatın vücudu bir zamanda tahakkuk etse, şu nev'in umumen tahakkukunu gösteriyor. Ve madem şu nev'in vücudu tahakkuk ediyor, elbette onların sureti tahakkukunun en ahseni, en makulü, en makbulü, şeriatın şerh ettiği gibidir. Kur'an'ın gösterdiği gibidir. Sahibi miracın gördüğü gibidir. Dördüncü esas. Şu kainatın mevcudatına nazar-ı dikkat ile bakılsa görünür ki, cüz'iyat gibi külliyatın dahi birer şahs-ı manevisi vardır ki birer vazife-i külliyesi görünüyor. Onda bir hizmet-i külliye görünüyor. Mesela bir çiçek kendince bir nakş-ı sanatı gösterip lisan-ı haliyle esma-i fatırı zikrettiği gibi küre-i arz bahçesi dahi bir çiçek hükmündedir. Gayet muntazam külli vazife-i tesbihiyesi vardır. Nasıl ki bir meyve bir intizam içinde bir ilanatı, tesbihatı ifade ediyor, öyle de koca bir ağacın heyet-i umumiyesiyle gayet muntazam bir vazife-i fıtriyesi ve ubudiyeti vardır. Nasıl bir ağaç, yaprak, meyve ve çiçeklerinin kelimatı ile bir tesbihatı var, öyle de koca semavat denizi dahi kelimatı hükmünde olan güneşler, yıldızlar ve aylarıyla Fatır-ı Zülcelal'ine tesbihat yapar ve Sani-i Zülcelal'ine hamd eder ve hakeza. Mevcudat-ı hariciyenin her biri sureten camit, şuursuz iken gayet hayatkarane ve şuurdarane vazifeleri ve tesbihatları vardır. Elbette nasıl melaikeler bunların alemi melekûtta mümessilidirler, tesbihatlarını ifade ederler, bunlar dahi alemi mülk ve alemi şehadette o melaikelerin timsalleri, haneleri, mescitleri hükmündedirler. 24. sözün 4. dalında beyan edildiği gibi, şu saray alemin Sani-i Zülcelali, o saray içinde istihdam ettiği 4 kısım amelenin birincisi, melaike ve ruhanilerdir. Madem nebatat ve cemadat bilmeyerek ve bir bilenin emrinde gayet mühim ücretsiz hidemattadırlar ve hayvanat bir ücret-i cüz'iye mukabilinde bilmeyerek gayet külli maksatlara hizmet ediyorlar ve insan müeccel ve muaccel iki ücret mukabilinde o Sani-i Zülcelal'in makasıdını bilerek tevfik-i hareket etmek ve her şeyde nefislerine de bir hisse çıkarmak ve sair hademelere nezaret etmek ile istihdam edilmeleri bilmüşahede görünüyor. Elbette 4. kısım, belki en birinci kısım olan hizmetkarlar, ameleler bulunacaktır. Hem insana benzer ki, o Sani-i Zülcelal'in makası-ı külliyesini bilir bir ubudiyet ile tevfik-i hareket ederler. Hem insanın hilafını olarak, hazz-ı nefisten ve cüz'i ücretlerden tecerrüt ederek, yalnız Sani-i Zülcelal'in nazarıyla, emriyle, teveccühüyle, hesabıyla, namıyla ve kurbiyetiyle ihtisas ile ve intisab ile hasıl ettikleri lezzet ve kemal ve zevk ve saadeti kafi görüp, halisen muhlisen çalışıyorlar. Cinslerine göre kainattaki mevcudatın envağına göre vazife-i ibadetleri tenevvü ediyor. Bir hükümetin muhtelif dairelerde muhtelif vazifedarları gibi saltanat-ı rububiyet dairelerinde vezaif-i ubudiyeti ve tesbihatı öyle tenevvü ediyor. Mesela Hazreti Mikail yeryüzü tarlasında ekilen masnuat-ı ilahiyeye Cenab-ı Hakk'ın havliyle, kuvvetiyle, hesabiyle, emriyle bir nazır-ı umumi hükmündedir. Tabir caizse umum çiftçi misal melaikelerin reisidir. Hem Fatır-ı Zülcelal'in izniyle, emriyle, kuvvetiyle, hikmetiyle, umum hayvanatın manevi çobanlarının reisi, büyük bir melek-i müekkeli vardır. İşte madem şu mevcudat-ı hariciyenin her birisinin üstünde birer melek-i müekkel var olmak lazım gelir. Ta ki o cismin gösterdiği vezaif-i ubudiyet ve hidemat-ı tesbihiyesini alemi melekûtta temsil etsin, dergâh-ı uluhiyete bilerek takdim etsin. Elbette muhbir-i sadıkın rivayet ettiği melaikeler hakkındaki suretler gayet münasiptir ve makuldür. Mesela ferman etmiş ki, bazı melaikeler bulunur, 40 başı veya 40 bin başı var. Her başta 40 bin ağzı var, her bir ağızda 40 bin dil ile 40 bin tesbihat yapar. Şu hakikat-ı hadisiyenin bir manası var, bir de sureti var. Manası şudur ki, melaikenin ibadatı hem gayet muntazamdır, mükemmeldir, hem gayet küllidir, geniştir. Ve şu hakikatin sureti ise şudur ki, bazı büyük mevcudat-ı cismaniye vardır ki, 40 bin baş, 40 bin tarz ile vezaif-i ubudiyeti yapar. Mesela sema güneşlerle, yıldızlarla tesbihat yapar. Zemin tek bir mahluk iken 100 bin baş ile, her başta 100 binler ağız ile, her ağızda 100 binler lisan ile vazife-i ubudiyeti ve tesbihat-ı Rabbaniye yapıyor. İşte küre-i arza müekkel melek dahi alemi melekûtta şu manayı göstermek için öyle görülmek lazımdır. Hatta ben mutavasıt bir badem ağacı gördüm ki 40'a yakın baş hükmünde büyük dalları var. Sonra bir dalına baktım, 40'a yakın dili hükmünde küçük dalları var. Sonra o küçük dalının bir diline baktım, 40 çiçek açmıştır. O çiçeklere nazarı hikmetle dikkat ettim, her bir çiçek içinde 40'a yakın incecik, muntazam püskülleri, renkleri ve sanatları gördüm ki, her biri Sani-i Zülcelal'in ayrı ayrı birer cilve-i esmasını ve birer ismini okutturuyor. İşte hiç mümkün müdür ki, şu badem ağacının Sani-i Zülcelal'i ve Hakim-i Zülcemal'i, bu camit ağaca bu kadar vazifeleri yükletsin, onun manasını bilen, ifade eden, kainata ilan eden, dergah-ı ilahiyeye takdim eden, ona münasip ve ruhu hükmünde bir melek-i müekkeli ona bindirmesin. Ey arkadaş! Şuraya kadar beyanatımız, kalbi kabule ihzar etmek ve nefsi teslime mecbur etmek ve aklı izana getirmek için bir mukaddemeydi. Eğer o mukaddemeyi bir derece fehmettin ise, melaikelerle görüşmek istersen hazır ol. Hem evham-ı seyyiyeden temizlen. İşte Kur'an alemi kapıları açıktır. İşte Kur'an cenneti müfettahatul ebvab'dır. Gir bak. Melaikeyi o cenneti Kur'aniye içinde güzel bir surette gör. Her bir ayeti tenzil birer menzildir. İşte şu menzillerden bak. Vel murselati urfen fel asifati asfen وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرَا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرَا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحَا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقَا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم دينلا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون senalarını işit. Eğer cinnilerle görüşmek istersen, قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ Surlu sureye gir, onları gör, dinle, ne diyorlar? Onlardan ibret al, bak, diyorlar ki, İnna semi'na Kur'anen acaba, yehdi ila rüşdi fe amennâ bih, ve len nüşrike bi rabbina ehedâ.